Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 lipca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Minister Ziobro tłumaczy ekspresowe tempo zmian w ustawach o sądownictwie. Nie możemy nie reagować na próbę storpedowania procesu zmiany w sądownictwie, który przeprowadzamy. W Hiszpanii protesty przeciwników i zwolenników ekshumacji generała Franco. Powiemy też o pikniku konserwatorskim w stolicy. Opozycja przegrała bitwę o sądy, tak mówił w TVP Info minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przekonywał jednocześnie, że konieczna była szybka nowelizacja przepisów o sądownictwie, ponieważ rząd nie może nie reagować na próbę storpedowania procesu zmian. My musieliśmy zareagować szybką nowelizacją, dlatego że nie możemy nie reagować na próbę storpedowania procesu zmiany w sądownictwie, który przeprowadzamy poprzez jawne oświadczenia środowisk jak Justicja, które zapowiadają blokowanie naboru do Sądu Najwyższego poprzez storpedowanie procedur, które zostały przygotowane w ramach cywilizowanych zasad, ale przy założeniu, że wszyscy tych cywilizowanych zasad chcą respektować. Nie możemy nie zauważyć zachowania pani prezes Gersdorf, byłej prezes Sądu Najwyższego, która stosuje obstrukcję, usiłuje zorganizować pracę Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf wczoraj w Karlsruhe w Niemczech przekonywała, że prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez ustawy uchwalone w ciągu ostatnich 2,5 roku. Zniszczono niezależność polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym składy są ręcznie ustawiane pod dyktando oczekiwań partii rządzącej. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie ma poddanych sobie prezesów sądów, a do tego obsadził ponad połowę Krajowej Rady Sądownictwa ludźmi bez mandatu konstytucyjnego. W Sądzie Najwyższym przeprowadzono czystkę pod pozorem wstecznej zmiany wieku emerytalnego. W treść ważnych ustaw w sprawie sądownictwa zmienia się bezustannie, bez żadnych konsultacji i opinii, stwierdziła profesor Gersdorf. Wczoraj Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Zmiana zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie wybierało kandydatów na pierwszego prezesa po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sądu, a nie jak teraz, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. W Hiszpanii znów manifestowali przeciwnicy i zwolennicy ekshumacji generała Franco. Protesty odbyły się w miejscu pochówku hiszpańskiego dyktatora w Valle de los Caídos. W związku z agresywnym zachowaniem członków obu grup musiała interweniować policja. W czerwcu premier Hiszpanii zapowiedział przeniesienie zwłok Franco poza mauzoleum. Kilka dni temu 7 wnuków generała zagroziło, że wszelkie próby ekshumacji ich przodka podjęte przez rząd zakończą się procesem sądowym przeciwko władzom Hiszpanii. Oskarżenie miałoby dotyczyć profanacji zwłok. Zgłębiali tajniki pracy konserwatora. Najmłodsi i starsi przyszli dziś na piknik konserwatorski. Imprezę zorganizowało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Tutaj wykonują paciorki. My je wykonamy z modeliny, natomiast te oryginalne oczywiście były kiedyś szklane. O, i super. Trochę wokie. To jest twoja monetka. Twoja monetka. To ja wiem, czy nic się przypadkiem się nie odbiło. Nie, dobrze nie, się odbiła. No co, będziemy teraz ten sami wybijać w domu? Dokładnie, to ja tata może sobie wybić. Na naszym stanowisku można wpisać się do Księgi Wolności, która 13 października zostanie zakopana na 100 lat w ziemi. Jest to świetna okazja, żeby zostawić ślad dla przyszłych pokoleń. Piknik zorganizowano w warszawskim Pałacu Branickich. To był serwis Trójki. Niedziela na ogół słoneczna, tylko na krańcach północno- i południowo-wschodnich oraz północno-zachodnich może się chmurzyć i padać. Miejscami zagrzmi. Będzie od 23 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czasy zmarłe z martwych powstają pod jego pędzlem, a widz na widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko-kozaczy. Malarstwo Józefa Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to był Flying Lotus i utwór Turtles z albumu You're Dead. Steve Ellison, czyli Flying Lotus, należy do sceny Los Angeles, której inny przedstawiciel, a może nawet dwóch, pojawią się jeszcze dzisiaj w głowie, sercu i bazie. Od razu Państwa uprzedzę, że ten odcinek będzie pełen utworów instrumentalnych, utworów długich. Trochę zachęcił mnie ten taki bardzo nudny i powodujący senność fragment audycji w zeszłym tygodniu. No cóż, proszę mnie nie zachęcać, powiem tak, bo będzie więcej odcinków takich jak ten. Słów będzie mało, dźwięków będzie bardzo, bardzo wiele. Ale na początek, żeby do końca Państwa nie zniechęcać, będzie parę utworów, które przypominają z grubsza, rzecz biorąc, piosenki. Zaczniemy od Patrick Glint, artystki z Montrealu, której nowy album My Flag is a Burning Rag of Love ukaże się już 7 września, ale na razie mamy do dyspozycji jej poprzedni długo grający krążek, This Trip, i to będzie piosenka This You Need. Petra Glint, This You Need. Teraz kolejna artystka, która podobno pracuje nad nowym materiałem. Niestety, w przeciwieństwie do Petry Glint, nie znamy jeszcze terminu premiery, a szkoda, bo mówię tu o Grimes. Zagramy coś, po raz kolejny zagramy coś z płyty Visions. Jest to jedna z tych płyt, która pewnie będzie wracała tutaj, aż skończą się nam piosenki. Tym razem Be a Body. Grimes, Be a Body z płyty Visions. Trafił do mnie nowy numer Caitlin O'Reilly Smith. Nie jest to zapowiedź żadnego nowego albumu, ale jest to utwór, który znajduje się na bardzo ciekawym wydawnictwie. 15 czerwca ukazała się składanka Stadiums and Shrines Dreams. To taki blok muzyczny, który specjalizował się w wynajdywaniu nowych muzycznych tropów. I Stadiums and Shrines jest w pewnym sensie również nagłówkiem tej nowej składanki, na której zebrało się wielu artystów, którzy dostali zadanie. Zadanie to było napisanie, nagranie utworu inspirowanego kolażami. Były to kolaże Nathaniela Whitcomba i jednym z takich kolaży została obdarowana Caitlin Aurelia Smith. To, co wymyśliła, nosi tytuł Jugosławia. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z muzyką Caitlin Aurelia Smith, nie wiedziałam absolutnie nic o syntezatorach modularnych. Teraz, kiedy moja wiedza poszerzyła się o taki mały okruszek z podstawy tej wiedzy, powiem szczerze, że jestem pod jeszcze większym wrażeniem tej artystki. Caitlin Aurelia Smith, utwór Jugosławia ze składanki Stadiums and Shrines Dreams, inspirowanych kolażami Nathaniela Whitcomba. Nie wspomniałam, że kolaże te są, bazują na starych przewodnikach turystycznych, więc może stąd nazwa Jugosławia. Nie wiem, niestety nie widziałam tego konkretnego obrazka, który stoi za inspiracją do utworu Caitlin Aurelia Smith. Jak Państwo wiedzą, jeżeli słuchali Państwo kilku audycji pod tytułem Głowa, Serce, Baza, często próbuję połączyć utwory ze sobą, patrząc na to, kto ze sobą gra na żywo. I posłużę się tym wytrychem również teraz. Caitlin Aurelia Smith występowała ostatnio z zespołem Grizzly Bear, który również w tej audycji bardzo lubimy. To będzie utwór Sky Took Hold. Uprzedzam, że to prawdopodobnie będą jedne z ostatnich śpiewanych ludzkim głosem słów przed końcem tej audycji, więc jeśli lubią Państwo piosenki, proszę teraz chłonąć Grizzly Bear. Thank you. Grizzly Bear i Sky Took Hold z płyty Painted Ruins. Zapowiadając ten utwór, trochę mnie poniosło. Nie będzie to ostatni moment, w którym śpiewa ludzki głos w tej godzinie. Nawet nie będzie to ostatni moment, w którym śpiewa w języku, który jest zrozumiały. Ale teraz pora na utwory, które operują trochę inną stylistyką. W jednej z ostatnich audycji niemalże przez przypadek trafiłam na utwór Davida Bermana. Pochodził ze składanki, autorskiej składanki złożonej przez zespół Bell and Sebastian i tego utworu posłuchaliśmy tydzień temu. Teraz inny utwór Davida Bermana, to będzie kompozycja z 79 roku i nosi tytuł Touchtones. Thank you. Najpierw Touchstone z Davida Bermana, a teraz oczywiście The Bud Plus, a 7-Minute Mind z płyty Made Possible, czyli jeszcze z pianistą Ethanem Iversonem przed olbrzymią i dla niektórych nie do pomyślenia zmianą składu, czyli obecnie oczywiście The Bud Plus występuje z Orlinem Evansem. Nagrali w tym roku album. Przyznam, jeszcze nie słyszałam tej płyty. Wiem, że nosi tytuł Never Stop, część druga, i będę musiała nadrobić zaległości. Przeniosę ją ze sobą, kiedy wybiorę coś szczególnie wspaniałego. Na pewno nie będzie to trudne. Kamasi Washington wydał olbrzymią płytę. To już wiemy. To, że płyta ta zawiera jeszcze bardzo sprytnie ukryty bonus, przestało być niestety tajemnicą już od pierwszych niemal recenzji tej płyty, chociaż nadal uważam, że jest to niezwykle sprytny zabieg, żeby zaszyć brakujący winyl, także trzeba rozerwać część okładki i do niego się dostać. No ale niestety żyjemy w erze cyfrowej i ten bonus, The Choice, już jest do kupienia na wszelkich niemalże platformach. Posłuchajmy utworu U Child. Things are gonna get easier. Kamasi Washington i Ooh Child. Myślę, że wersja interesująca nie tylko dla fanów oryginalnego nagrania The Five Stair Steps z roku 70, ale też dla fanów filmu Strażnicy Galaktyki, w którym ten utwór został bardzo, bardzo fajnie użyty. Niestety zbliżamy się już do końca, ale został nam jeszcze jeden utwór równie rozległy jak ta wersja Ooh Child. Kiedy Kamasi Washington wydał poprzednią płytę, The Epic, wielu dziennikarzy rozpisywało się, że ten ruch, czyli przejście od bycia właściwie głównie sidemanem i akompaniatorem do założenia własnego zespołu, przypominał im trochę to, co wykonał Wayne Shorter, czyli po odejściu z zespołu Milesa Davisa założył Weather Report i tutaj połączenie estetyczne między tą muzyką a muzyką Weather Report na pewno są dość wyraźne. Przyniosłam dla Państwa jeden utwór z płyty I Sing the Body Electric, czyli to będzie takie dość wczesne Weather Report, jeszcze przed zawinulowym funkowaniem, które jakby wiodło prym później, jeszcze z oryginalnym basistą Mirosławem Wituszem. To będzie utwór Unknown Soldiers. A ja się żegnam. Przygotowałam tę audycję z Aleksandrą Baszun i Grażyną Oczkowską. Nazywam się Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Trzecia lipcowa premiera. Papugi w Richmond Park. Autorskie słuchowisko Anny Dykczak. To jest papuga? Taka mała papuszka, tak. Sugar, jak mogłaś tak zrobić temu ślicznemu malutkiemu ptaszkowi? Ale jak ona znalazła papuszkę w Richmond Park? Parę lat temu kilka z nich uciekło z zoo. Niezwykłe. Trójka i Teatr Polskiego.